pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam פעם פעם פעם שמעתי צליל חיוג, שלשלתי אסימון, חייקתי לזקלין במספר אסימון. הלו מונסר סימון, תקרא לי את זקלין. הלו זה לא סימון, הלכה אסימון. אז מה כעת עושים? עוד אסימון נשים. אני בשביל נשים מוכן הרבה לשים. שלשלתי אסימון, עוד אסימון אחד. איך שנכנס יצא ישר לתוך היד. הלו מרכזיה, תראי, אני שלשלתי אסימון. רק בין הכללי החיוג, הרם את השפופרת והאזן לצליל החיוג. צליל זה נשמע עם הרמת השפופרת או זמן קצר לאחר מכן, והוא צליל ממושך. פר פר פר פר, בניגוד לצליל התפוס. זכור, אל תתחיל בחיוג לפני שנשמע צליל הגיוג. פר פר פר פר. האצבע מזיעה מרוב החיוגים, ואין שום תוצאות לכל ההוצאות. הלא מרכזייה, שלשלתי אסימון, תתני לי את ז'קלין במספר אסימון. אולי עכשיו ז'קלין בכל עצמת כוחה מושכת בריסים של איזו לקוחה. צובעת שערה בכל מיני פסים, אומרת לה מרסי, עוד פעם תיכנסי. פר פר פר פר פר. כן כן כן, הלו סימון? כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות. דוקטור אייזן מדבר. מה אתה עושה במספרה? כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות. טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין. ז'קלין? כן. כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן. דוקטור! כן? אני חולה! שעות הקבלה הן בין 8 ל-1, שלום. בכל המצבים, לשמור על הצבים, אולי צריך לבחור בסדק מאחור. עוד אסימון בודד נשאר לי בכיסים, עכשיו אותו נשים, תמיד קוראים ניסים. לה לה לה לה לה. הלו? לה לה לה לה לה. הלו, 4, 5, 3, 80? לה לה לה לה. עונים, עונים, עונים, ז'קלין הקול שלך כמו פעם עונים. ז'קלין הקול שלך מצעד הפזמונים. הלו ז'קלין, מותק שלי, תשמעי. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן. תודה רבה. הלו דבר, המספר שחייקת הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן. תודה, תודה. הלו דבר, המספר שחייקת הוחלף במספר חדש, שמעתי. נעיין במדריך הישן. תודה רבה. הלו דבר, המספר שחייקת הוחלף במספר חדש, אני שמעתי אותך כבר פעם במדריך הישן. בסדר, אני שמעתי, תודה רבה. הלו דבר, המספר שחייקת וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם, עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה. הלו דבר, המספר שחייקת הוחלף במספר חדש. תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני, אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה. הלו דבר, המספר שחייקת תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם, בסדר, אני שם. הנה, אין טלפון טבק. תודה רבה. הלו דבר, המספר שחייקת הוחלף במספר חדש, זקלין, במדריך הישן. זקלין, סגרו אותי. תודה רבה. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש, זקלין, במדריך הישן. תודה רבה. המספר שחייקת